سورة الصافات درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات وصفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق والصافات صفا شاهدي سبتڑن کی پرشتے پو سبتڑو سرام فزاجراتی زجران او شاهدي رٹن کی پرشتے پرٹلو سرام فتالیاتی ذکرا او شاید دی پرشتے لستن کی حکم دا اللہ تعالی لرا پلستلو باندے ان الہکم لواحد یقیناً کار ساستاسو حجت رواستاسو مشکل کشاستاسو اللہ یو دے. سورہ صافات شروع شو. سورہ صافات پا ترتیب دا قرآن کے وہ درشم نمبر سورت تے او پس تو سورہ یاسین نا لکل شوی دے او پا نزول اسمانی زرا شپک پانزوستم نمبر سورت تے او پس تو سورت الانعام نا پس تو سورت الانعام نا نازل شوی دے پا ترتیب نزولی زرا چی نازل دا شپک پانزوستم پس تو سورہ انعام نا ربط دا دی سورت دا مخ کی سورت زرا ار کلا چې په مخ کی صورت کې مسله ثابتوله د توحید په دلایل او عقلیو سره نو په دې صورت کې مسله د توحید ثابتای په دلایل او عقلیو سره او ذکر د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام پکې کیږي او ذکر د پرشتو او د ارنګي ور سره د جناتو نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. دارنګي دویمه وجه مخکې رد شپات قهریو شو چې په زور باندې د الله تبارک و تعالی نه څوک نشي خلاصولی. د چا شفارس په زور باندې د الله تبارک و تعالی په حضور کې نشي چلی دی. نو په دې صورت کې عجزی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر کیږي چې وګوره کسوک په دې تمه ماندی چیرې ما به د الله نه څوک په زور خلاصوي د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام عجزۍ ته وګورئ چې الله ته څنګه عجز دی. نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. داود سورت عجز د مستفینو یعنی عجزی د هغه چون شوي مخلوقات چې هغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی او عجزی د چون شوي مخلوقات چې هغه د الله تبارک و تعالی فرشتې دي او ورسره عجزی د فریانو ذکر کوي د جناتو ذکر کوي. نو دا داود سورت کې درې بابونه دي. لومبه باب تر د 67 نمبر آیات پورې وشپېتم نمبر آیات پورې دی او په دې کې اول عجزی د پرشتو ذکر کیږي په دې آیاتونو کې. دا کم آیاتونه چې موږ تلاوت کړو او بیا ورپسې حالت جنات اووم نمبر آیات کې ذکر کیږي او بیا زورنه ورکوي منکرینو د رسالت ته د 12 نمبر آیات نواله تر د 15 نمبر آیات پورې او بیا زجر منکرینو د بعثت ته چې دوباره په قیامت کې د راج جوندی کې دوه انکار کوونکو ته زورنه ورکی 14 نمبر آیات کې او بیا تخویف اخروی په تبرا د الهو یعنی د آخرت نه یره بیان کی په دی باندې چې هغه الهه چې خلکو به په دنیا کې را مدد کول هغې به تانه بېزارئ تاله به څه نشي کولی هغه تانه به بېزارئ او دارنګې د یو بل نه به بېزارئ چې چا یو بل ته په غلط طریقه باندې دنیا کې د عبادت کولو یا یو لار غلطه خولی نو بیا به هلته د الله تبارک وتعالی په حضور کې پته ولګي چې رښتیا څوک او دروغجن څوک. دارنګې زجر په انکار د توحید سره چې څوک د توحید نه انکار کوي اغیل هم زورونه ور کوي، او بیا بشارت تفصیلا یعنی زیر ذکر کی په تفصیل سره سلوختم نمبر آیات پورې او تخویف اخروی ذکر کوي شپکش پیتم کې او وش پیتم نمبر آیات کې. وسوافات سوفا شاید دی سب تڑن کی پرشتے پسب تڑلو سرا. قرآن کی چکل ام قسم ذکر کی گی نو قسم دا پار دا تاکید ذکر کی گی، او دارنگی اکثر دا منکرینو پا مقابلہ کی قسم ذکر کی گی او استعمالی گی، او یادا چی ورسرا چکم زی قسم ذکر کی گی نو دا مضمون جامعیت تا اشاره پا کی گی چ وګورا دا سيزونه چې الله تبارک وتعالى په گواهی کې او په شهادت کې پیش کړي نو دا مضمون ته وګورا چې دا مضمون سندل ته دا گواهی په څه پیش کړي. ان الهکم لواحد، دا ضروری مسله هغه وګڼئ چې الله په تاکیدات او گواهی او شهادت د پرشتو ذکر کو او قسم د پرشتو باندې ذکر شو. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى فدی کې دا بطور دلیل او بطور شهادت پیش کیږي. نو پرمای یو دا چې د دینه مراد هغه پرشتي چې غي د الله تبارک وتعالى حکم تا سب تړون کې ولاړ دي تابعدار ولاړ دي ويفعلون ما يؤمرون کوي هغه چې الله تبارک وتعالى ورته سو حکم کوي. ا نو د دینه مراد آغا پرشتی چه دا اللہ دارنگی دا دین مراد آغا نیکان صالحین خلق چه غی منزونو که دا اللہ تبارک و تعالی پا حضور که سپونو سپونو مانی ودریگی او پا منز که چه کم سوچو پیکر دا خپل الہ سرا دا خپل اللہ سرا آغا ساتی او پا سپونو که مسلمانان دی یو بل سر اولادی نو که سپونا دا منز دی او کنا سپونا پا وقت جهاد که د کفار په مقابله کې سپونه جوړولې یاته مراد هغه سپونه د مجاهدینو دي. خو به هر حال زیات تر دې ځای کې مفسرین عام طور چې کوم دی د دې نه مراد هغه پرشته سپتړون کې اخلي، او دا رنګي چې مفسرین د دې تفسیر کوي نو په دې کې د موز کوونکی هم او د جهاد په وخت کې جهاد کوونکی داغي سپونه ته مراد اخلي. فزاجرات زجرا او شاید دی رتون کی کفارو لرا پرٹولو باندے. سنگا چی پرشتے راشی او کم سڑے چی اغا دا کفر او دا شرک پا حالت کی او سات اخلی نداغی اغوی ناگانے او داغی اغرٹنا دا دے خلکو دا پارا دغرنگی پا جہنم کی داغی خلکو دا پار رٹنا او دارنگی پا وقت تکلیف او دا مصیبت کی چی التب پراتی او باغی بانی برٹن اکیگی. فتالیات ذکرا او شاید دی اغلستون کی پرشتے حکم دا اللہ لرا پلستلو باندے چی دا اللہ تبارک و تعالی کم حکم پاس پرشتو تا ہوشی اغی لاند پرشتو تا او دا لاند پرشتے بیا لاند پرشتو تا او دا غرنگی پا ترتیب ماندے حتی دا چی دنیا اسمان تا اغا حکم راو رسی او دا اغی نمخ کی دا پرشتو حالت دائی چی پاغی بانی دمر یار راشی چی بیا تا پوسونا کئی چی اللہ تبارک و تعالی پا دے وقت کے سو کم کو لگ مخ کی تاسو لستری و پخپل آغا و آکیات دا پرشتو چکل دا اللہ تبارک و تعالی حکم نازلی گی پا آغا وقت کی داغی اغا جزی او داغی اغا تدرع او داغی اغا تابداری او دارنگی اغی پا دا غٹین کی داغی اغا حالت. ان الهکم لواحد، یقینا کارساز تاسو کارساز یو دی. دعای پیشوی خو مقصد پیجنا د صد پارا چې دا د هغه الله بادشاہ د طرف نه دی چې دا هغه په بندګۍ کې بل څوک نه شریکای دا هغه بادشاہ دی چې وحده لا شریک دی. دا طاقت د بل چاشته چې کوم مخلوق ته الله تبارک وتعالی جوړ کړی دی کم کائنات الله تبارک و تعالی قائم کړی دی او پاغی کې د پرشتو تخپل خپل کارونه حواله دی. دا سه زور او الله تبارک و تعالی خپل الہ غنا ته کمزور لزی او کمزوری د الله په مقابله کې ودرای تا ته پته نشته چې الله سمر طاقت ور دی ولول قران چې پته تولګي د الله تبارک وتعالى د طاقت چې الله تبارک وتعالى کم طاقت والا دی نو داغي عظیم بادشا داغي دبدبي والا بادشا داغي ها د خکته او د برا مالک او ذمہ دار الله تبارک وتعالى په مقابله کې تا کمزوري مخلوقات کاغه ارسوکتی د الله په مقابله کې کمزوري دي د جبريل يمين نراوالي تر د ادنا انسان پوری چې د قیامت د قائمیدون مخ کې کوم انسان دنیا ته راځي دا ټول مخلوقات دا ټول کائنات او دا هر څه چې دي د الله ته عجز دي الله ته کمزوري دي دا غي زور ور بچا په مقابله کې تلا بل چاته و الہ وای تلا د بل چا درگاه ته رواني تلا د بل چا په نوم باندې نظر نیازونه ورکه تلا د بل په ذریعه سره د الله تبارک وتعالى ته وسیله او دا رنگي وکیلان ولنیوي چې هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه پاغي دلیل شته نه الله تبارک وتعالى فرمایلی دي نه د الله انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا تعلیمات په دنیا کې پری خو دي نه زمنګ اخیری محمد صلی الله علیه وسلم هغه نه دا تعلیمات پری خو دي او نه د هغه نفس در دنن تاریخ پوری چې څومره حق پرست الله تبارک وتعالى په دې دنیا راغلی دي غیدا تعلیمات چاته نه دي پری خو دي چې تاسو الله را مدد کوي نو تاسو اولیاء کرام لزئی پیران لزئی تاسو قبرونو لزئی تاسو درگاونو ته زئی نه ان الهکم لواحد کارساز تاسو کارساز یو دی رب السماوات اوس نور تفصیل ته وګوره رب السماوات والارض رب د اسمانو او د زمکه دی پالون کې رب پالون کې د اسمانو او د زمکه دی دا پالنه چا په لاس کې ده دا وګوره دا درانه درانه اسمانونه چې د یو اسمان نه بل پوري او د بل اسمان نه بل پوري او په هغه کې زمونږ استاسو ته څه پته لګي چې څه دي هغه ویلم چا څه کوي په دنیا کې چې کله نه دنیا جوړه شوې ده پاس چې کم کهکشان دي یو کهکشان کې چې کم دی نو څومره ستوري دي او څومره چې کم دی د هغې نه رڼاګانې او څومره په هغې کې تیری دي او څومره په هغې کې یو کهکشان کې او یو کهکشان چې هغه څومره خور دی او خوریږي او پیلاویږي او څومره په بلین باندې کهکشانونه دي او په هغې کې ستوري ځان لا تیری ځان لا پاغی کی چکم دے دا اللہ تبارک و تعالی قدرتونه چې موږ آتا استړو پته نه لګي الله تبارک و تعالی وګوره داسې د اسمانونو او د اسمان او زمونږ آتا استرمنځ وګوره دی خلاطا چې په دې کې بشمیر ستوري چې کم دے الله تبارک و تعالی پیدا کړی دي او والارض ازمکی ته وګوره چې الله تبارک و تعالی د دې پالون کړي ساتون کړي و ما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کړي زمکه او د اسمان ترمنځ وګوره چې څومره ستوري څومره د الله تبارک وتعالى نظام دی و رب المشارق او رب المشرقون دمه الله تبارک وتعالى د ذات دی چې هغه د دې ټول هر څه مشرق ذکر کو او دا رنګ په خپل ته مراد مغربونه واخله او طرفونه ته ټول واخله کا جنوب دی او که شمال دی تا هغه مغرب دی او کنه هغه مشرق ته ټول ته واخله زکه چې سورة الرحمن كرازي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقون او رب المغربون دي او دارنگي چه كلا مشرق يوازي راشي مفرد ذكر شي نمراد تينا آغازي چه نور روزانا يو مشرقي دي نور نو دار زينة چه کم زينة نور راخي جي داغا دا پار جدا زان لئو مشرق در روزي دا پار مكرري مشارق چراشی ټول چې دا زینه کم نور بدلی او دا غزینه نراخیږي د الله په حکم سره هغه نبی امرات مشارق جمع راوړي دا غینه مراد جمع راځي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دې ټولو پالون کړي فرمای ان زینا السماء الدنيا موږ خسته کړي د اسمان د دنیا بزینت الکواکب په خایس د ستورو باندې الله تبارک وتعالى و ما خسته کړی دی او سوره تبارک الذی کی مرضی ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح ما خسته کړی دی اسمان د دنیا په ستورو باندې الله تبارک وتعالى چې د شپې سړی په تور تیار کې سملی او پاس ته ګوري او دې ستورو ته وګوره جنبک جنبک ستوري تا ته چې کوم دی په نظر باندې په سارا کې یا په کلو کې چې کله سړی په کوټه باندې یا په غولي کې پروت او په کټ کې سر دې په برکړي او تک تور شپې او دا یو ځای ستوري تا چې کوم دی اخکاری سمره الله تبارک وتعالى قدرت رلورون کې دی او د یو یو ستوري سمره وزن او سمره داغه زینه گیر کړی دی او مونږه آتا ته وګوره څنګه اخکاری دی زینه نری مونږه آتا ته اخکاری الله تبارک وتعالى د دې پالون کې دی وحفظا من کل شیطان مارد او د پاره د ساتلو د هر شیطان سرکشنه الله تبارک وتعالى دا ستوري لکه څنګه چې سوره تبارک الذی کی عمر ازی ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين ګرځولې دي ما دلر وشتون کې د پاره د شیطانانو دلته وای وحفظا من كل شيطان مارد او د پاره د ساتلو د هر شیطان سرکشنا یعنی مطلب دا چې د اغه زینا په الله تبارک وتعالى چې دا شیطانان خيجي او دی التغوګ دی چې کوم پرشتو ته حکم کیږي یا پرشتي یو بل ته چې کوم حکمونه اوري دی اغه ځای پوری خيږي نو پرمای لا يسمعون الى الملأ الاعلى وګنشي کې خودي دیغه ټولګي اوچتا ويقذفون من كل جانب او وشته شي دی د هر طرف نه د هر جانب نه یعنی مطلب دا چې دا شیطانان چې دی اغه ځای ته او خیجی پا آغا زینو که ناس تا کئی چه کم زی که دا پرشتی یو بلتا حکمونا او رای دا پاسنا چه دی هم دا آغا او کم واوری زکا سوره جن کی رازی وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَنْغَوْا چِ نَاسْتَي بَكَوْ پاس پاس ماینو کې مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد سچلو شهرا دنیا کې سو رونما کې دوه ولدي مخکې خو زمونږ سو کې دارې داسې سختې نه وي ډېر سختې شوي مونږ مانی چې کوم نه ور راوښتې کیږي دا سچلې ګرځي نو په دې باندې مونږه سوره حجر کې رڼا چولې وا چې نبی عليه السلام قران لوستو د سحر تیمو او دی چې کله ولیدل او هو دا دنیا ته اخیری کتاب اخیری پیغمبر ها راتلو والا راور سیدا نو د دې وجنه زمونږه هغه سوکای چې کوم دی سختی شوی دی نو د دې وجنه دی وګنشي کې خوده هغه جمعه تو چتا او وشتي شي دی د هر طرف نه او سوره الحجر کې هم الله تبارک وتعالى فرمایلو ولقد جعلنا في السماء بروجا او جوړ کړی دی ما په اسمان کې پړاونه وزیناها للناظرین او خستم کړی می د دې پاره د پاره د کتونکو وحفظناها من کل شیطان الرجیم او په عزت کړی دی موږ د دې د شیطان رټلی شوی نه الا من استرق السمع فادبه شهاب مبین کچرته دی لاس غوښار نه وکي او د دې خبرو نه خبره اغستل غواړي نو هغه لمبور پسې شي نو دا ستوري لکه څنګه چې تبارک الذی منګ ولستو دا غی آیاتونه چې الله تبارک وتعالى د دینه د مری فرشتو په طاقت سره په دې معنی چې کوم نه غشی را خوار کی او دی وشتي شي په غی باندې نو د دې وجه نه د هر طرف نه پی الله تبارک وتعالى د طرف نه دغه عذاب شروع وی ظهوراً رتلشی پرتلو ولهم عذاب واسب او دوی دا پار عذاب ده همیشه دا آخرت دا رتل دا دنیا او وشتل دا دنیا او دا آخرت پا لحاظ سرا چه کم شیطانان دا خپل شیطانت نه نکلاریگی او کم جنات دا خپل شرارت نه نکلاریگی دا غی دا پار بی عذاب دا همیش گیره ده الا من خطف الخطبتا مگر آغا سوک چی تونگو لگی تونگا فادباو شهاب ثاقب نور پسیشی ده پسی شغل بلیدون که کچه تا خبره نیمه را اخلی دا دراغستو سره د پسی بیا شغله جوړه شوی زکه چې د خپل خبر ترویتیانو ته او دا رنگی اغا جادوگورو تا آغا خلکو تا چی رو رسی نو چرت یو نیمه خبره که چرت رو رسی نو خلک اغا یوی خبری تا گوری او دا اغای بیمان سری دو سوا دروخ چه کم دی نو اغای تا نو گوری نو وی چی رختی ها رازی نو دروغ ملکون روان کری نو دروغ تا گوری او رختی ها تا نو گوری فستبتهم نو تا پوسو کده دینا اهم اشد خلکن آیا دوی گران دی پا پیدایش که یا دی سختی پا پیدایش که ام من خلقنا یا آغا چه پیدا کردی منگا انا خلقنا هم من توین اللازب منگا پیدا کردی د خط توین اللازب د خط لالجننا الله تبارک و تعالی وی داد الله قدرتو نو گوری جسس پیدا کردی نو دا دومره سیزونه چې ذکر شو د پرشتو د طاقتونو سره د ستورو سره د اسمانونو سره او زمونږ ستا په علم کې چې ناراضي چې الله تبارک وتعالی څه جوړ کړی دی الله تبارک وتعالی وی آیا دا پیدا کول ګران دی او کنه انسانا چې تمې د لال جنې خټی نه جوړ کړی او ستا پیدا کول ما ته بیا دوباره ګران دی چې ته نوې ما جوړ کړی بل عجب ته ويسخرون بلکه تتعجب کئ ویسخرون او دی ټوکی او ملنڈی کئ تتعجب کئ دی د خبرونه او دی ټوکی کئ دا نسبت قران ته او دا رنگ پیغمبر ته د ټوکو کولو مطلب دا چې دی د دوباره ژوند کیدو نه انکار کئ دا ذره ذره بدن چې خاوري شي دا بسوک جوندی کئ نو دی ٹوکی دی پوری جوڑی کری دی ویزا ذکرو لا یذکرون او کلچ پنور کولیشی دیتا نو دی پن نکبلی کلچ ورطا دا اللہ تبارک و تعالی دا آیاتونو پا ذریع سر دا پندو نصیت خبری کی گی اغیط آڑو وگ نیک دی نو مقصد تی سر آوا تی دا چی دا اللہ دا آیاتونو پکار دی چی سڑے ورطا کینی از دا کولو کوششیو کی او انشاءاللہ کٹکی پٹکی باندھے او پا تفسیر پورا باندھے سڑی پوانیشی انشاءاللہ چی اوز القرآن ختمائے عقیدہ بدی سمائی تا بس اکروانو لی بیانیشی عقیدہ بدی سمائی نو دا دی وجہ نا کل چی دا اللہ یاتو نا بیانی گی دی لپن ورکی گی نو دی پن نکبلی ویزا راو آیتن یستسخرون او کل چی اوینی دی یو نخا ندی ٹوکی کئی اغی پوری نخسو کالا چی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا اللہ دا قدرتو نس نخ دیتا او خود لیشی آنو دی دا اغی پوری ام ٹوکی پچ موزی کئی وقالو وائدی نهازا اللہ سحر مبین ند دا مگر جادو خکارا بیاوتا نسبت تا جادو کئی چی دا پا منگای جادو کو دا چی کم دے پا خلکو جادو کڑی دے نو دا جادو دا وجن ایزان سر ملگری کڑی دی نو بیا وطن نسبت جادوگرائی کئی وصوافات صوفا شاید دی سب تڑن کی پرشتے پا سب تڑلو فزاجرات زجرا شاید دی پرشتے رٹن کی کپارو لرا پر رٹلو باندے فتالیات ذکرا شاید دی لستن کی پرشتے حکم دال لرا پا لستلو باندے ان الہکم لواحد یقیناً کار ساستاسو مشکل کشا استاسو الہ استاسو یو ذات تے یو اللہ تعالی دے رب السماوات والارد پالن کی دا اسمان نو دزمکی اخکتا و برا ملکیت تاغ دے حکومت تاغ دے پالن داغ دا وما بینہما و رب المشارق آغا چی پا منزد دے دوارو کی دی دزمکی دا اسمان تر منزا و رب المشارق او رب مشرقونو انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب منگا خیست کرے دے اسمان دے دنیا پا خائست ستورو باندے و حبزم من کل شیطان مارد او دا پار دا ساتلو دا ہر شیطان سرکشنا لا یسمعون الى الملئ الاعلا وگنشی کے خودی دویا غٹولگی اچتا و یقذفون من کل جانب او وشتیشی دی دا هر طرفنا دا هر اڑخنا دحورا و لهم عذاب واسب رتلشی پر رتلو دی دا پاروی عذاب میشا الا من خطف الخطبه مگر اغه سوک چې ټونګه ولګي ټونګه فادبا او شهاب ثاقب نور پسی شي شغل بلیدون کې د پسی شي شغل بلیدون کې فاستفتهم نو تفوسو کده دینا اهم اشد خلقن ایادی سختی ګران دی په پیدایش کې ام من خلقنا یا آغا چې پیدا کړی دی منګه انا خلقناهم منګه پیدا کړی دی لرا من تین لازب د خټی لالجنینا بل عجبت ویسخرون بلکې تتعجب کای ویسخرون او دی ټوکې او ملنډی جوړی کړی دی دی ټوکې او ملنډی کای ویزا ذکرو کلچ ولپن او نصیحت ورکیږي لا یذکرون دی پن ناخلی د الله د کتاب نه وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ أَوْ كَلَّتِ وَيْنِدِي يَوْنَخَ نَدِيرْتُ كِكَ يَغِيبُورِ وَقَالُوا وَيْدِي إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نَدِدَا مَغَر جُدَا مَغَر جَادُو خَارَا